Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, τι είναι η Ουκρανία? Η Ουκρανία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Και τι υφίσταται η Ουκρανία? Η Ουκρανία υφίσταται την κατάφορη παραβίαση της εδαφικής της ακεραιότητας, υφίσταται την κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας της ως ανεξάρτητο κράτος. Σωστά μέχρι εδώ? Σωστά μέχρι εδώ. Εκτός από την Ουκρανία, ανεξάρτητα κράτη, κυρίαρχα, είναι κι άλλα. Όλα τα άλλα. Ανάμεσά τους και το Ιράκ. Έχουμε λοιπόν νέα εισβολή της Τουρκίας στο βόρειο Ιράκ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 14 του Απρίλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και δεν έχουν ψελίσει κιχ για αυτή την κατάφορη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας ενός επίσης ανεξάρτητου κράτους. Θυμίζω, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλήθεια, όλοι αυτοί που με αφορμή την απαράδεκτη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, την εγκληματική ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Ρωσία στην Ουκρανία. Όλοι αυτοί που με αφορμή λοιπόν αυτή την εγκληματική ενέργεια της Ρωσίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, επιχείρησαν να φορέσουν το φωτοστέφανο της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Πώς εξηγούν την εκοφαντική σιωπή του ευρωνατοϊκού μπλοκ? Όλο αυτό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Αποδεικνύει, ναι ή όχι, τις επιλεκτικές τάχα μου ευαισθησίες, οι οποίες είναι τόσο ευαισθησίες, σε εισαγωγικά, και βεβαίως τόσο επιλεκτικές εκτός εισαγωγικών, ώστε να αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων των υπεριαλιστών και όλων των τσιρακιών τους, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Βλέπετε, στην περίπτωση του Ιράκ ή στην περίπτωση της Ιεμένης, η οποία βεβαίως αυτή την ώρα επίσης βομβαρδίζεται από τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Σαουδική Αραβία, εδώ λοιπόν προέχουν οι στρατηγικές σχέσεις. Εδώ προέχουν από τη μια οι στρατηγικές σχέσεις με την νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία, εδώ προέχει η στρατηγική σχέση που έχει να κάνει με την συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, το ακριβές και με την Σαουδική Αραβία. Οπότε όλα τα υπόλοιπα, όλα τα άλλα περί κυριαρχικών δικαιωμάτων, όλα τα υπόλοιπα περί καταπολέμησης του αναθεωρητισμού, όλα αυτά πάνε περίπατο σε αυτές περιπτώσεις. Άλλωστε, μας το έχει πει και ο δικός μας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι και η καλύτερη περίοδος να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Μας το είπε προχτές στη Βουλή ο κ. Υπουργός. Αυτή είναι λοιπόν η σωστή πλευρά της ιστορίας τους. Η πλευρά της ιστορίας τους είναι αυτή η οποία ψάχνει στα εγκλήματα του Πούτιν και στα εγκλήματα της Ρωσίας όχι την απάντηση, που η απάντηση είναι η ειρήνη, η απάντηση είναι η καταπολέμηση των αιτίων που προκαλούν τους πολέμους. Αυτή τα νατοτσιράκια για τα οποία μιλάω, εκείνο το οποίο αναζητούν στα εγκλήματα της Ρωσίας και του Πούτιν, τι είναι? Είναι τα άλοθη για τα εγκλήματα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Κατά τα λοιπά και μέσα πάμε καλά. Πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αγωνίζεται. Ο τελευταίος αγώνας που δίνει είναι αυτός τον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα. Ο τελευταίος αγώνας λοιπόν εκφράστηκε διαστόματος του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε: αγωνιζόμαστε για να μπορούμε, λέει, να πετύχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Τώρα το ερώτημα είναι πώς αγωνίζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν αγωνίζεται, το εξήγησε και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το πρόβλημα της έκρηξης των τιμών στην ενέργεια είναι εισαγόμενο. Είναι εισαγόμενο. Δεν φταίει η κυβέρνηση λοιπόν. Δεν έχει καμία ευθύνη η κυβέρνηση για το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο και πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία είχαμε αύξηση 80%. Με βάση τα δικά τους τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις τιμές του ρεύματος. Είναι εισαγόμενο λοιπόν, κάποιοι άλλοι φταίνε. Ως εκ τούτου δηλαδή δεν φταίει αυτό που αποκαλούν απελευθέρωση. Τι εννοούν αυτοί απελευθέρωση? Τη δεσποτεία των ιδιωτικών παρόχων επάνω σε ένα κοινωνικό αγαθό. Αυτό αυτοί το ονομάζουν απελευθέρωση. Ούτε βεβαίως φταίνε οι πολιτικές τους επιλογές να ρίξουν το κοινωνικό αγαθό της ενέργειας μπυρ παρά στο χρηματιστήριο. Και βεβαίως, αφού λοιπόν δεν φταίνε αυτοί, έρχονται ως άλλοι Μωυσίδες, σε όλα τα θέματα είναι Μωυσίδες, να τάξουν νέες επιδοτήσεις. Αλλά προσέξτε, και αυτές οι νέες υποτιθέμενες επιδοτήσεις, στο βαθμό που είναι δυνατό και επιτρεπτό από τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αυτά λοιπόν τα περίφημα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία θα καθορίσουν εάν οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώνουν τους υπέρογκους λογαριασμούς της ενέργειας. Βεβαίως, αυτά τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι αυτά τα οποία ορίζονται από τις πολιτικές εκείνες των ματωμένων πλεονασμάτων, των μειωμένων μισθών και των λεωλατημένων συντάξεων. Περί αυτού πρόκειται. Έρχονται λοιπόν την ώρα που έχει αλαλιάσει ο κόσμος, που δεν ξέρει τι να κάνει με τους λογαριασμούς του ρεύματος, με τις ανατιμήσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, και μας μιλούν πάλι για ψίχουλα. Αλλά το ερώτημα είναι ποια είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κυβέρνηση η οποία σε αυτές τις συνθήκες, προκαλώντας την πραγματικότητα, έρχεται να τάξει νέες, λέει, επιδοτήσεις, αλλά είπαμε, εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων. Είναι λοιπόν μια κυβέρνηση που ο αρμόδιος υπουργός της, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, δεν είχε κανένα πρόβλημα να απαντά με εξυπνάδες για την αύξηση των τιμών στην ενέργεια. Θυμάστε, αφού το Σεπτέμβρη μας έλεγε εντάξει δεν τρέχει τίποτα, 1 με 2 ευρώ θα δείτε διαφορά στον λογαριασμό, τώρα που οι λογαριασμοί είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι, όταν του είπαν τις προάλλες στην τηλεόραση τι γίνεται με αυτούς τους ασήκωτους λογαριασμούς, η απάντηση του κυρίου Σκρέκα είναι: όχι, δεν είναι ασήκωτοι, είναι απλά φουσκωμένοι. Είναι ο ίδιος που μας έλεγε να κλείνουμε το διακόπτη του ρεύματος και να κλείνουμε και το θερμοσύφωνο. Σε μια άλλη έκρηξη τέτοιας κοινωνικής φροντίδας θα μας πει να φοράμε και ζακέτα. Η κυβέρνηση λοιπόν, η οποία θα πάρει μέτρα, ναι, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είναι η κυβέρνηση που εμφανίζεται να ελέγχει την ακρίβεια την ίδια ώρα που τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πέρα ως πέρα την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια Έλληνες. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρόσφατου ευρωβαρόμετρου, δεν πιστεύω να το αμφισβητούν, για τον χειμώνα 2021-2022, το 77% των Ελλήνων αδυνατεί να πληρώσει τους μηνιαίους λογαριασμούς του. Και η αδυναμία αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είναι πάγια για το 30% των Ελλήνων. Για το υπόλοιπο 48% είναι μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της κορύφωσης της κρίσης της ακρίβειας, για την οποία βεβαίως η κυβέρνησή μας δεν ξέρει τίποτα. Και δεν ξέρει τίποτα γιατί είναι κάτι το εισαγόμενο, λέει. Η ίδια δεν φταίει σε τίποτα. Η κατάσταση λοιπόν στην χώρα, για την οποία θα πάρει μέτρα όμως ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αλλά είπαμε πάντα έτσι, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων. Η κατάσταση λοιπόν είναι τέτοια που ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει αγωνία για την κάλυψη των δαπανών της οικογένειας και του νοικοκυριού. Μιλάμε δηλαδή για μια κυβέρνηση η οποία μας έλεγε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό το Δεκέμβρη ότι το θέμα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, των ανατιμήσεων είναι κάτι της το παροδικό. Θυμάστε τον κύριο Μητσοτάκη να το λέει αυτό, κάτι της το παροδικό. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που έχει καταφέρει η Ελλάδα να είναι η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στην ηλεκτρική ενέργεια και την ίδια ώρα να υπολογίζονται ότι είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια τα κέρδη των παραγωγών ρεύματος από την αύξηση των τιμών στην Ελλάδα. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα, η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα, έτσι για να το πούμε χωρίς φιωριτούρες, και μας λέει ότι όλο αυτό οφείλεται στον πόλεμο. Βεβαίως όλο αυτό που περιγράψαμε επιδεινώνεται, εντείνεται και πολλαπλασιάζεται λόγω του πολέμου, και μάλιστα λόγω του πολέμου έρχονται τώρα να εξυπηρετήσουν και άλλους φίλους, όπως για παράδειγμα τους Αμερικάνους φίλους, οι οποίοι θα μας προμηθεύσουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, το οποίο βεβαίως θα χρησιμοποιήσει ο ελληνικός λαός. Κάποιοι βέβαια θα θησαυρίζουν, είναι οι Έλληνες εφοπλιστές μας που θησαυρίζουν από τη μεταφορά του. Η πραγματικότητα όμως, όπως είπαμε, είναι εντελώς διαφορετική, και η πραγματικότητα καταρρύπτει το παραμύθι ότι αυτή η ενεργειακή ακρίβεια αποτελεί τάχα μου εισαγόμενο πρόβλημα, αυτό που επανέλαβα σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός, και τούτο διότι οι πάντες γνωρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εφαρμόσει πιστότατα την πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης. Είπαμε τι είναι απελευθέρωση. Παίρνουμε ένα κοινωνικό αγαθό, το μετατρέπουμε σε εμπόρευμα, το χαρίζουμε στους ιδιώτες και αυτοί έρχονται μετά να μας το πουλήσουν με όρους μαύρα αγοριτισμού. Πιστά λοιπόν έχουν εφαρμόσει αυτή την πολιτική της τάχα μου απελευθέρωσης και της κατόνομα πράσινης μετάβασης. Το ξέρετε και αυτό το πράσινάλογο. Την πράσινη μετάβαση, η οποία τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει παρέτηση από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα, απολιγνητοποίηση για παράδειγμα. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής έχουμε τα χρηματιστήρια της ενέργειας και των ρήπων, διότι αυτοί είναι τόσο ικανοί στο σύστημά τους να αρμέγουν τους λαιλατημένους, προτάσσοντας ως άλοθη την ίδια τη λαιλασία. Έρχονται αυτοί λοιπόν οι οποίοι καταποντίζουν το περιβάλλον και σου λένε ότι επειδή καταποντίζετε το περιβάλλον, εμείς το κάνουμε αυτό, τώρα θα επομιστείτε και το εμπόριο των ρήπων, δηλαδή το δικαίωμά μας για να ρυπαίνουμε. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά μετέτρεψαν και το φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο αυτής της μετάβασης, της πράσινης μετάβασης, και όλα αυτά λοιπόν τώρα έρχονται να τα πουλήσουν στους λαιλατημένους, στους γδαρμένους, ως κοινωνική ευαισθησία, διότι θα πάρουν, λέει, μέτρα. Προς το παρόν, τα μέτρα τα οποία έχουν πάρει είναι αυτά που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά τα οποία έταζαν πριν από 2 χρόνια. Να θυμίσω, πριν από 2 χρόνια όταν πεζόταν το παιχνίδι των χρηματιστηρίων της ενέργειας και εκείνο το νέο μοντέλο για το πώς θα καθορίζονται οι τιμές, ήταν Νοέμβρης του 20, ο τότε Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος μετά ήρθε να σώσει και τους εργαζόμενους, στέλνοντάς τους να μαζεύουν ελιές και να μην πληρώνουν, να μην πληρώνονται τις υπερορίες τους. Ο κύριος Χατζηδάκης ήταν τότε σε αυτή τη θέση. Μας έλεγε ότι με την είσοδο της Ελλάδας σε αυτό το σύστημα, τι θα έχουμε? Θα έχουμε ανταγωνισμό και φτηνές τιμές. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, 2 χρόνια μετά? 2 χρόνια μετά, λοιπόν, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τιμών Ηλεκτρισμού της Αγοράς Ενέργειας, στην Ελλάδα η τιμή της μεγαβατόρας φτάνει τα 255,95 ευρώ. Το συγκρατήσαμε το νούμερο, 255,95. Πόσο έχει στην Ιταλία? Πόσο έχει στην Ιταλία, η οποία έχει το δεύτερο πιο ακριβό ρεύμα? Εκεί λοιπόν έχει 175 ευρώ. Εδώ 255,95. Και γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα? Μας λένε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα διότι μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Ναι, αλλά γιατί δεν συμβαίνει και το ίδιο στην Ιταλία? Για την Ιταλία δεν μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία? Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό λοιπόν συμβαίνει γιατί αυτοί οι θατσερίσκοι είχαν την έμπνευση, αφού χάρισαν λοιπόν το σύνολο της ενέργειας στους ιδιώτες, μαζί και τη ΔΕΗ, ιδιωτική είναι και αυτή. Αυτό το οποίο έκαναν είναι να έχουν εντάξει στο 100% στο χρηματιστήριο την ενέργεια που πωλείται και καταναλώνεται σε αυτή τη χώρα. Όλες λοιπόν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νομοθετήσει αυτό το χρηματιστήριο της ενέργειας, αλλά υπάρχει μία η οποία είναι σημεοφόρος, υπάρχει μία η οποία έχει πάρει το χρυσό βραβείο. Και τι έχει κάνει λοιπόν? Αυτή είναι η χώρα η οποία έχει προσδέσει το σύνολο της τιμής, το 100% της τιμής του ακριβότερου καύσιμου παραγωγής ενέργειας, δηλαδή το φυσικό αέριο, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και ως εκ τούτου λοιπόν έρχεται ο ελληνικός λαός να πληρώσει τα κερατιάτικα, να πληρώσει τα μαυραγωρίτικα, διότι αυτό αποφάσισαν εκείνοι οι οποίοι μας λένε ότι το πρόβλημα είναι εισαγόμενο. Δεν ξέρω τι εννοούν, τον εαυτό τους εννοούν. Τι είναι, εισαγόμενοι? Και αν ναι, τότε μάλλον πρόκειται για άριστους εισαγόμενους από το Χάρβαρντ. Το καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς, που πας? Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός. La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table. Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη. Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande. Et les promesses en sarabandent d'un avenir non avenu. Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή. Mais la vie, bien entendu, n'a pas... Είναι πολύ απλό, καλό μου, να το τσιράκι. Είναι πολύ απλό, τι δεν καταλαβαίνεις. Η Ουκρανία είναι κυρίαρχο κράτος. Είναι κυρίαρχο κράτος. Δέχεται κατάφορη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας. Δέχεται. Το καταγγέλεις αυτό. Το καταγγέλεις. Μπράβο σου. Το Ιράκ δεν είναι. Το Ιράκ είναι κυρίαρχο κράτος. Καλά, έχει υποστεί τα πάνδυνα βέβαια. Γιατί το βομβαρδίζουν οι φίλοι σου εδώ και 30 χρόνια. Αλλά είναι κυρίαρχο κράτος. Εδώ και 5 μέρες έχουν μπει μέσα οι Τούρκοι για μία ακόμα φορά. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Εάν το ξέρετε και δεν μιλάτε, πάνε να πει ότι δεν ενδιαφέρεστε για την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και καμιάς χώρας. Ενδιαφέρεστε μόνο να είσαστε χειροκροτητές, κλακαδόροι, αμερικανοτσολιάδες του ευρωνατοϊκού υπεριαλισμού. Και τέτοιοι είσαστε, είναι προφανές. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Τζένι, καλησπέρα. Τζένι Κρυθαρά. Καλησπέρα. Έχουμε το έληξε ένα τελεσίγραφο που είχαν στείλει οι Ρώσοι. Έληξε το τελεσίγραφο που έδινε τη δυνατότητα σε πληθυσμό της Ουκρανίας, της Μαριούπολης μάλλον, να αποχωρήσει μεταξύ 2 και 4 σήμερα το μεσημέρι, ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας. Φαίνεται πως άνοιξαν κάποιοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, αλλά δεν ήταν αρκετοί για να μπορέσει να φύγει αρκετός πληθυσμός. Και βεβαίως όσοι έχουν μείνει είναι οι περισσότεροι κατάλληλα οπλισμένοι, όπως αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ούτως ώστε να δώσουν τη μάχη μαζί με τον επίσημο Ουκρανικό στρατό. Όπως αναφέρει το BBC αυτή την ώρα, Ρώσοι στρατιώτες ξεκίνησαν την εισβολή στο εργοστάσιο χαλιβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη. Ο Έντουαρντ Μπασουρίν, ο οποίος εκπροσωπεί την αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντονέτσκ, ανέφερε ότι τα στρατεύματα επίθεσης βοηθούνται από ρωσικά αεροσκάφη και πυροβολικό, ενώ το βιομηχανικό συγκρότημα είναι εκεί όπου βρίσκονται οι τελευταίοι Ουκρανοί υπερασπιστές της Μαριούπολης, καθώς και περίπου 1000 άμαχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι Ουκρανικές αρχές. Η Ρωσία κάλεσε σήμερα ολόκληρο τον Ουκρανικό στρατό να καταθέσει τα όπλα. Όπως είπε, θα καταφέρουν να κερδίσουν τη ζωή τους εφόσον το πράξουν και δεν θα απειληθούν. Ωστόσο, δεν υπήρξε παράδοση της πόλης. Έληξε και αυτό το τελεσίγραφο, όπως είχε έληξει και εκείνο της Κυριακής, χωρίς να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη ούτε σε επιχειρησιακό ούτε σε διπλωματικό πεδίο. Γιατί να θυμίσουμε πως ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κ. Ζελένσκι, είχε απειλήσει πως ενδεχόμενη επίθεση των Ρώσων στη Μαριούπολη και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο Αζοφστάλ θα έχει ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει το Κίεβο από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των όποιων διαπραγματεύσεων γίνεται αυτή τη στιγμή, είτε επισήμως είτε ανεπισήμως, για την ειρήνευση και την κατάπαυση του πυρός. Ο Ρωσικός στρατός μάλιστα υποσχέθηκε σε Ουκρανούς μαχητές στη Μαριούπολη, οι οποίοι εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τη βιομηχανική περιοχή, ότι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους δεν θα κερδίσουν επίσης εχμάλωτοι. Ήταν ένας όρος που προσθέθηκε στο σημερινό τελεσίγραφο, δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη σε αυτό της Κυριακής, αλλά φαίνεται πως και αυτή η κατάπαυση του πυρός, αυτή η δύο-ωρη σύντομη κατάπαυση του πυρός, δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν τώρα, παρακολουθώντας τα διεθνή πρακτορία, τα από εδώ έτσι, γιατί τα άλλα τα έχουν κλείσει στη δημοκρατία που ζούμε, είναι ανεκτή μόνο η μία προπαγάνδα, η άλλη προπαγάνδα τα έχουν κλείσει, δεν τα έχουν κλείσει τα Σπούτιν και τα άλλα, τα πώς τα λένε, τα Russia Today. Ναι, σωστά. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής τώρα της δημοκρατικής πληροφόρησης βλέπω τους μεν Ουκρανούς να μιλάνε για άμαχους οι οποίοι είναι σε αυτό το συγκεκριμένο εργοστάσιο και να μιλούν για μαχητές των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Αυτά λένε οι Ουκρανοί. Και από την άλλη μεριά βλέπω τους Ρώσους να ισχυρίζονται ότι είναι ψέματα ότι εκεί υπάρχουν άμαχοι και να λένε ότι εκεί δεν υπάρχουν μαχητές, ότι υπάρχουν Ναζί του Αζόφ και σώματα ναζιστών ενός διεθνούς δικτύου που έχει πάει να τους παράσχει αρρωγή. Αυτή είναι χοντρά-χοντρά η εικόνα. Έτσι είναι, το Κρεμλίνο επιμένει ότι όσοι βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο Αζοφστάλ μπορεί να μην είναι μέλη τακτικού στρατού, αλλά είναι οπαδοί του τάγματος του Αζόφ και έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα ούτως ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε ενδεχόμενες οδομαχίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης, και ότι οι όποιοι άμαχοι έχουν μείνει στη Μαριούπολη μέχρι και αυτή την ώρα, χρησιμοποιούντας ανθρώπινη ασπίδα ακριβώς από αυτούς τους μαχητές. Τώρα, στο πλαίσιο αυτού που κουβεντιάζουμε όλο αυτό το διάστημα για αυτή την ανελέητη προπαγάνδα, έχω ακούσει για εκείνο τον Υπουργό Άμυνας το Ρώσο, ο οποίος έχει πάθει 14 εγκεφαλικά, 17 καρδιακά, έχει πεθάνει 8 φορές, αλλά τώρα τον είδα αναστημένο, γιατί τον βλέπω στα διεθνή πρακτορία να προείσταται συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Αναστήθηκε αυτός? Μάλλον νιώθει πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Πάντως η αλήθεια είναι πως από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει υπάρξει ποτέ επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει την όποια ασθένειά του. Τζένι μου, θα σε βρούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Μέντησαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους φεγγαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Τα πλώσα τα χέρια μου και έμεινα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακίπια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους πίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμηση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Τώρα που ο Αλκίνος έλεγε για τα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, ξέρετε, σκεφτόμενα ότι όλα τα είδη κοροϊδίας, εν πάση περιπτώσει, έχουν αυτό το ανίκουστο που κουβαλάνε. Αλλά υπάρχει ένα είδος κοροϊδίας το οποίο πραγματικά σε κάνει να ντρέπεσαι για εκείνους οι οποίοι προχωρούν σε αυτήν. Και είναι Η κοροϊδία απέναντι στον ανίσχυρο είναι η κοροϊδία απέναντι στον λαιλατημένο, τον ήδη λαιλατημένο. Και δεν μπορώ να βρω μεγαλύτερο είδος κοροϊδίας που να έχει τέτοια τα χαρακτηριστικά απέναντι στους συνταξιούχους. Γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί τώρα αρχίζει να ξαναπαίζει το σενάριο εκείνων των ψίχουλων, τα 200 ευρώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Και μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν χάσει πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ από την απόφαση της κυβέρνησης, από μία και μόνο απόφαση της κυβέρνησης, να καταργήσει την 13η σύνταξή τους. Και τώρα εμφανίζονται μέρες του Πάσχα, σαν άλλοι οι βασίλειδες των Χριστουγέννων, να δίνουν ψίχουλα στο 1/4 των συνταξιούχων. Μιλάμε για μια υποκρισία και ένα ψέμα που σε πηγαίνει τόσο πίσω όσο το τέλος του Τροϊκού Πολέμου. Θυμάστε, ο Αινίας όταν έφευγε από την Τρία, το σημαντικότερο που κουβάλισε μαζί του ήταν το γέροντα πατέρα του. Λοιπόν, αυτοί κοροϊδεύουν τους πατεράδες μας, τους αντιμετωπίζουν αξιοπρεπείς ανθρώπους, λες και είναι ζητιάνοι, και τους διαχωρίζουν κιόλας για το ποιοι θα πάρουν τα ψίχουλα. Έτσι, διαχωρίζουν τους ανθρώπους, ανακοινώνουν τυμπανοκρουσίες και επιδόματα 200 ευρώ για το Πάσχα σε 676 λέει χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους. Και προσέξτε, μιλάμε για αυτούς που έχουν ένα ατομικό εισόδημα 7200, περί αυτού πρόκειται. Όταν οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα, έτσι, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ξαναλέω, είναι 2,5 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 2.427.000 άνθρωποι, αυτοί είναι, και πουλάνε κουβαρνταλίκια την ώρα της ακρίβειας των ανατιμήσεων, του πληθωρισμού και της λαιλασίας, δίνοντας ψίχουλα στο 27% του συνόλου των συνταξιούχων. Και μάλιστα την ώρα που θέτουν και τα όρια του εισοδήματος, που χορηγούν, λέει, ένα επίδομα μόνο σε όσους παίρνουν κύρια και επικουρική σύνταξη 600 ευρώ το μήνα μεικτά. Δηλαδή, χορηγούν αυτό που βαφτίζουν επίδομα σε όσους εισπράττουν κύριες συντάξεις κάτω από 500 ευρώ το μήνα. Οι υπόλοιποι προφανώς δεν αντιμετωπίζουν το τέρας της ακρίβειας ούτε των ανατιμήσεων. Μόνο ντροπή έχει να πει κανείς με αυτού του είδους την συμπεριφορά των κυβερνώντων και των σημερινών και των χτεσινών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα σημερινά, σας λέω ένα και μόνο. Πουλάνε ψίχουλα τις τάξεις, και αν τα δώσουν αυτά, των 135 εκατομμυρίων, όταν μόνο, ξαναλέω, με το κόψιμο της 13ης σύνταξης τους αφαίρεσαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Περί αυτού πρόκειται. Και βεβαίως μιλάμε για τους συνταξιούχους, γιατί αυτοί είναι από τα πιο ευάλωτα τμήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι καλοπερνούν. Έχω μπροστά μου το βαρόμετρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Έκαναν έρευνα, είναι μία από τις δύο έρευνες που κάνουν κάθε χρόνο. Τι προκύπτει από την έρευνα? Προσέξτε τώρα, η έρευνα αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος είναι δυσβάσταχτη για το 25% των οικοκυριών που μετρήθηκαν στην έρευνα. Και δεν είναι σε θέση, ένας στους τέσσερις δεν είναι σε θέση να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμούς. Και το υπόλοιπο 65% λέει ότι αυτοί οι λογαριασμοί είναι πολύ δύσκολη η αποπληρωμή τους, μαζεύουν δεξιά και αριστερά και τελικά τους πληρώνουν. Έχεις δηλαδή ένα 90% της έρευνας που λέει ότι μας έχει αλαλιάσει η τιμή του ρεύματος. Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε σχέση με τους λογαριασμούς θέρμανσης. Εδώ βλέπεις πάλι έναν στους τέσσερις στην Ελλάδα του 2022 να λέει δεν μπορώ να πληρώσω, δεν έχω θέρμανση, δεν μπορώ να πληρώσω, και ένα 61% να λέει ότι κόβει από όλες τις άλλες μεριές για να καταφέρει να πληρώσει για να έχει θέρμανση. Δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 86%. Και την ίδια ώρα βλέπεις μέσα σε αυτή την έρευνα να απαντάνε οι άνθρωποι ότι έχουν προχωρήσει σε περιορισμό δαπανών για ένδυση και υπόδηση κατά 66%. Σε περιορισμό δαπανών, ψυχαγωγία, ταξίδια κτλ. Ποσοστό 63%. Περιορισμό αγορών βασικών καταναλωτικών αγαθών όπως είναι τα τρόφιμα. 45%. Και έχεις και ένα ποσοστό 10% που λέει ότι έχει αναγκαστεί να ζητήσει δανεικά. Δημήτρης Χριστούλιας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Αν θέλω με μεγάλη προσοχή την έρευνα έτσι όπως την είπες και πραγματικά σκεφτόμουν όση ώρα άκουγα να λες τα νούμερα. Τα χρήματα είναι συγκεκριμένα που έχει κάθε νοικοκυριό. Φτάνουν μέχρι όσο φτάσουν, βάζοντας προτεραιότητες πλέον. Προτεραιότητα πρώτη είναι η τροφή, μετά είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Η θέρμανση πλέον, ειδικά στους τελευταίους, στο τελευταίο 1,5 μήνα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει νοικοκυριό που ανοίγει το καλοριφέρ. Πλέον έχουμε περιορίσει τις αγορές μας ακόμη και σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα. Αυτό φαίνεται και από ένα στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας, Νίκο, και μπορώ να το μεταφέρω, ότι και το Μάρτιο οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ ήταν μειωμένες, παρόλο που είχαμε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Τώρα, πριν από λίγο, έκανα μία βόλτα στα ακροπολία. Γιατί σου υποσχέθηκα ότι το βράδυ θα πούμε να δούμε τι γίνεται με το αρνάκι, το κατσικάκι και όλα αυτά που αγοράζουμε τις μέρες του Πάσχα. Λοιπόν, το αρνάκι και το κατσικάκι φτάνει στα 15 ευρώ. Υπάρχουν κρεοπολία που το έχουν και 13, 14. Πριν από λίγο επισκέφθηκα ένα που το είχε 14,90. Και όταν τους ρώτησα πραγματικά με αυτές τις τιμές έρχεται ο κόσμος να αγοράσει, τι μου έλεγαν, Νίκο, ή έρχονται και αγοράζουν μισό αρνί, δηλαδή 5-6 κιλά, ή δεν αγοράζουν καθόλου και μου λένε ότι φέτος οι περισσότεροι θα αγοράσουν λίγο κοκορέτσι και να έχουν κάτι στο τραπέζι τους, προκειμένου να αισθανθούν ότι κάνουν Πάσχα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, διότι εκτός από τα έξοδα που έχουμε για τα τρόφιμα, τα ύψη είναι και οι τιμές των καυσίμων. 2,06, 2,07, 2,08 η αμόλυβδη βενζίνη. Παρά την επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, 1,75, 1,76, 1,77, 1,78. Άρα λοιπόν, τι να πρωτοπληρώσει κάποιος. Και όταν θα έρθει και η στιγμή να πληρώσουμε, και τι ξέρεις, δεν είναι μόνο τι θα κάνουμε μέχρι την Κυριακή. Το μυαλό μας είναι τι θα κάνουμε και μετά την Κυριακή. Προφανώς. Διότι και μετά την Κυριακή θα έχουμε ανάγκη για τρόφιμα, για ηλεκτρικό ρεύμα. Βλέπω τώρα 79,3% ο ηλεκτρισμός τον Μάρτιο, βάσει των επίσημων στοιχείων της Ελληνικής Αθλητικής Αρχής, το φυσικό αέριο 68,3. Η καταγραφή. Μιλάμε για τις ετήσιες αυξήσεις, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Η καταγραφή, Νίκο, έχει γίνει από όλους τους καταναλωτές. Νομίζω ότι πλέον δεν έχει καμία σημασία εμείς. Δημήτρη, από να σε ρωτήσω. Υπάρχει το εικόνα. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Για το τι θα γίνει, θέλω να ρωτήσω. Φτάσαμε να έχουμε έναν πληθωρισμό που φλέρταρε με το 9%. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται μιλάνε και για μεγαλύτερο το επόμενο διάστημα. Νίκο, προσωπική μου άποψη, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μεγαλύτερο. Και γιατί πριν από λίγο μίλαγα με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, οι οποίοι μου έλεγαν, με διαβεβαίωναν, ότι και τον Μάιο θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα να τιμήσουν σε βασικά αγαθά. Με αυξήσεις, που δεν μιλάμε για αυξήσεις σε προϊόντα της τάξης του 5-6%, μιλάμε για 20-30-40%, Νίκο. Άρα καταλαβαίνεις τι μας έρχεται από εδώ και στο εξής. Δημήτρη, όταν εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε υποστεί τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Θα τα δούμε συγκεκριμένα για τις επόμενες μέρες, Δημήτρη μου. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φιλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία. Αδέρφια μου ασφαλείτες εσείς μόνο, το δικό μου ξέρετε τον πόνο. Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη, στον αγώνα αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα σας έχουν γραφτεί, και για ύπνο όταν πάτε τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Συνεργά, συνεργά, συνεργάτες μου πιστοί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio papaki realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και είναι προφανές ότι αν σας πω ότι στον κόσμο του Έσελον και του Σνόουντεν ότι γίνονται παρακολουθήσεις, ότι υπάρχουν χαφιεδοϋπηρεσίες που παρακολουθούν τις συνδιαλέξεις μας, τις επικοινωνίες μας, παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Όπως επίσης παραβιάζω ανοιχτές θύρες αν πω ότι και σε αυτήν εδώ τη χώρα, το λίκνο του πολιτισμού και της δημοκρατίας, τη χώρα που, του Τόμπρα, και των ιστοριών του 90, αλλά και των πολύ πρόσφατων. Να θυμίσω ότι ήταν η έλευση Ομπάμα εδώ, όταν ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, κατήγγειλε παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού του κέντρου, πράγμα το οποίο αποδείχτηκε, αλλά δεν ξέρουμε ποιος τις έκανε. Αν σας πω λοιπόν ότι και σε αυτή τη χώρα γίνονται παρακολουθήσεις τέτοιου τύπου, πάλι θα παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Το γεγονός όμως ότι αυτά συμβαίνουν δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στον μυθριδατισμό, να τα αποδεχτούμε δηλαδή και ως κανονικά. Και γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Θανάση Κουκάκη. Κύριε Κουκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάμε για την σοβαρότατη καταγγελία που έχετε κάνει για την παρακολούθηση του κινητού σας τηλεφώνου από την ΕΕΠ. Σωστά? Ναι, βεβαίως. Δεν είναι πια καταγγελία. Έχει αποδειχθεί. Είναι πια και κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει συμβεί, κύριε Κουκάκη? Ναι, βεβαίως. Απλά για να θέσουμε εξ αρχής τα πράγματα σε μια σειρά. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει αποκαλυφθεί τις τελευταίες 10 μέρες από δύο δημοσιεύματα του insidestory.gr και του δημοσιεύματος των Reporters United. Τα δύο δημοσιεύματα αναφέρονται όχι σε μία αλλά σε δύο παρακολουθήσεις μου την περίοδο από την 1η Ιουνίου του 2020 μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021 με δύο διαφορετικούς τρόπους. Έχω υπόψη μου το inside story που λέτε ότι επί 10 τουλάχιστον εβδομάδες μπορούσαν να ακούνε και να βλέπουν τα πάντα στο κινητό σας τηλέφωνο, σωστά? Αυτή λοιπόν η δεύτερη παρακολούθηση. Να πάρουμε λίγο τα μάλιστα πράγματα στην αρχή. Για πείτε αρχή μας. Διότι έχει εξαιρετική σημασία το να θέσουμε το πλαίσιο. Mm-hmm. Είναι Ιούνιος του 2020, όταν το κινητό μου αρχίζει και ουσιαστικά δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Έπεφτε πάρα πολύ γρήγορα η μπαταρία. Όταν καλούσα κάποιον, κατευθείαν έβγαινε χωρίς να ηχεί, χωρίς να υπάρχει τύπος, τέλος πάντων, κατευθείαν έβγαινε ο συνομιλητής μου. Τα application που λειτουργούν με Voice IP, οι εφαρμογές δηλαδή ομιλίας και αυτές είχαν κάποια προβλήματα. Οπότε εκεί πέρα λοιπόν υποψιάζομαι κάτι συμβαίνει. Και ουσιαστικά κινούμε να δω εάν πράγματι με παρακολουθούν. Αυτή η πληροφορία της διασταύρωσης αν με παρακολουθούν, είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος, αξιοποίησα κάποιες πηγές κάνοντας αν θέλετε και κατάχρηση της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας και λαμβάνω την πληροφορία ότι με παρακολουθούν. Και την έλαβα με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτή την πληροφορία. Θορυβούμενος λοιπόν ότι με παρακολουθούν, πηγαίνω κατευθείαν στις 12 Αυγούστου του 2020 και κάνω καταγγελία στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου επικοινωνιών και λέω, ξέρετε, έχω πολύ συμπαγή στοιχεία ότι με παρακολουθούν, δείτε ποιος με παρακολουθεί. Η αρχή διασφάλισης του απορρίτου επικοινωνιών, η συνταγματικά καταχειρωμένη αρχή, η οποία είναι αρμόδια για να με ενημερώσει σαν πολίτη, με ενημέρωσε ακριβώς ένα χρόνο μετά, στις 29 Ιουλίου. Ένα χρόνο μετά την καταγγελία σας. Ναι, στις 29 Ιουλίου του 2021. Μάλιστα. Και με ενημέρωσε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν διαπιστώσαμε κάτι το οποίο να είναι μεμπτό. Τι είχε μεσολαβήσει όμως. Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Ένα χρόνο μετά λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι έχετε παρακολουθηθεί, αλλά η αρμόδια υπηρεσία σας λέει ότι αυτό δεν είναι μεμπτό. Όχι κύριε Βογιόπουλε, ένα χρόνο μετά, στις 29 Ιουλίου του 2021, λαμβάνω την επίσημη απάντηση της αρμόδιας αρχής ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν διαπιστώσαμε κάτι το οποίο είναι μεμπτό. Μιλάμε για την νομοθετική. Μιλάμε για την ΑΔΑΕ. Ναι. Α, μάλιστα. Μιλάμε, δηλαδή, εσείς λαμβάνετε αυτή την απάντηση μετά την περίφημη εκείνη νομοθετική ρύθμιση το Μάρτιο του 2021 που άλλαξε προς το χειρότερο. Ναι. Το Μάρτιο του 2021, 31 Μαρτίου του 2021, η κυβέρνηση νομοθέτησε αλλάζοντας τις διατάξεις της αρχής που ήταν αρμόδια να μου απαντήσει. Πώς νομοθέτησε? Τροποποίησε ένα νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε το 1994 για 27 χρόνια και είπε ότι όταν κάποιος πολίτης ρωτάει την αρχή για το αν έχει παρακολουθηθεί και έχει παρακολουθεί με το διατακτικό να λέει ότι αυτή η παρακολούθηση γίνεται για λόγους εθνικής ασφαλείας, τότε η αρχή δεν του απαντάει πλέον ότι ναι κύριε είχατε παρακολουθεί, κάτι το οποίο έκανε, είχε δικαίωμα να κάνει όλα τα προηγούμενα 27 χρόνια από τη σύσταση αρχής. Λοιπόν, ad hoc η κυβέρνηση νομοθετεί στις 31 Μαρτίου του 2021, ότι η αρχή πια δεν θα είναι σε θέση να απαντάει σε έναν πολίτη που έχει υποβάλει αίτημα στην αρχή, για το γεγονός ότι έχει παρακολουθηθεί, αν αυτή η παρακολούθηση έχει γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπότε, όταν εγώ λαμβάνω την απάντηση από την αρχή, τον Ιούλιο του 2021, ότι ξέρετε κύριε Κουκάκη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν συντρέχει κάτι το μεμπτό, η κείμενη νομοθεσία είναι η νομοθεσία που έχει αλλάξει 31 Μαρτίου του 2021. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν συμβαίνει στις 29 Ιουλίου του 2021. Για κακή μου τύχη, όταν λαμβάνω εκείνη την ημέρα που λαμβάνω την επιστολή της αρμόδιας αρχής, το τηλέφωνο μου έχει ήδη επιμολυθεί με ένα λογισμικό παρακολούθησης που λέγεται Predator, αρπακτικό, είναι ισραηλιτικής προέλευσης και τεκμηριωμένα είχε μπει στο κινητό μου μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021. Οπότε μιλάμε για μια παρακολούθηση η οποία έτρεχε περίπου για ένα χρόνο και η οποία έγινε με δύο διαφορετικά λογισμικά παρακολούθησης. Την πρώτη δεν μπόρεσα να την πληροφορηθώ αρμοδίως διότι τροποποιήθηκε η νομοθεσία και τη δεύτερη την πληροφορήθηκα διότι υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο με θορύβησε, μια ουσιαστικά επιστημονική δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο σε συνεργασία με τη Meta, το Facebook, η οποία έλεγε ότι ένα λογισμικό παρακολούθησης προέλευσης του Ισραήλ, το οποίο είναι high-tech και είναι πανάκριβο, έχει διατεθεί, έχει πουληθεί και στην Ελλάδα. Αυτό το δημοσίευμα, κύριε Μπογιόπουλε, δημοσιοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 2021, πριν 4 μήνες. Και ήταν μαζί με αυτή την επιστημονική δημοσίευση, ουσιαστικά ένα εκτενές άρθρο, ακολουθούσε και μία έκθεση της ΜΕΤΑ, η οποία περιέγραφε πώς έχει υπομολύνει το λογισμικό παρακολούθησης, τα site, τα τηλέφωνα των χρηστών, τα οποία τέλος πάντων έχουν μολυνθεί. Και αυτό έγινε μέσω κάποιων site, τα οποία λέγονται mirror site, δηλαδή δεν είναι πραγματικά site, αλλά είναι ψευδεπίγραφα site. Αυτά λοιπόν, σε αυτά τα site εγώ αναγνώρισα τρία site με τα οποία συνεργαζόμουν. Το CNN Greece, το insider.gr και το Hellas Journal. Ακριβώς λοιπόν μου κάνει τρομερή εντύπωση πως τρία site με τα οποία έχω συνεργαστεί βρίσκονται σε μια λίστα 40 site, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιμολύνουν χρήστες με το Predator. Όταν το διαπίστωσα αυτό, ήρθα κατευθείαν σε επικοινωνία με τη Meta, το San Francisco, νομίζω, ή το Seattle, δεν θυμάμαι, και μίλησα με τον υπεύθυνο που είχε συντάξει τη σχετική έκθεση. Και προς τιμή του, ο άνθρωπος μου έδωσε κατευθείαν πρόσβαση στο Citizen Lab, το οποίο είναι ένα επιστημονικό εργαστήρι του Πανεπιστημίου του Τορόντο, διεθνής αναγνώρισης, το οποίο μάλιστα και αυτή την εβδομάδα είχε μια μεγάλη επιτυχία, διότι μπόρεσε και πιστοποίησε ότι το λογισμικό Pegasus είχε επιμολύνει μέλη της Βρετανικής κυβέρνησης. Σήμερα η ομάδα του Citizen Lab ενημέρωσε σχετικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλω να σας πω, και το ενημέρωσε και για το Pegasus και για το Predator, δηλαδή το λογισμικό το οποίο με έχει επιμολύνει. Για να μην σας κουράζω, όταν ήρθα σε επαφή με το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, τρέξαμε μια διαγνωστική διεργασία περίπου για 6 εβδομάδες και στις 28 Μαρτίου μου έστειλαν ένα report το οποίο πιστοποιεί ότι έχω επιμολυνθεί με το λογισμικό Predator, ότι έχω επιμολυνθεί με συγκεκριμένο τρόπο μέσω ενός SMS που προέρχεται από ελληνικό κινητό και το οποίο μου έστειλε ένα link που παρέπεμπε σε μια ελληνική ιστοσελίδα η οποία όμως ήταν παρεποιημένη, και όταν άνοιξα αυτό το link επιμολύνθηκα. Και ότι ήμουνα ουσιαστικά, ότι είχαν πρόσβαση στο κινητό μου και με παρακολουθούσαν μέσω του λογισμικού Predator μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου του 2021. Ελπίζω να μην έχουμε κουράσει τους ακροατές. Κάθε άλλο, έχετε βάλει σε μία τάξη τα γεγονότα. Κρατάω και υπογραμμίζω ότι έχει εντοπιστεί από εξειδικευμένη ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Ότι... Αν μου επιτρέπετε, ναι. Στις 28 Μαρτίου λοιπόν λαμβάνω την επιστημονική έκθεση του Πανεπιστημίου του Τορόντο και στις 6 Απριλίου προσφεύγω ξανά στην ΑΔΑΕ και κάνω νέα καταγγελία και καταθέτω μαζί με την καταγγελία και το report του Citizen Lab μαζί με ένα κομμάτι της τεχνογνωσίας για το πώς μπορούν από εδώ και πέρα να εντοπίζουν και αυτοί με τη σειρά τους το σχετικό software. Δεν ξέρω βέβαια, αν εγώ περιγράφω τη διαδικασία, δεν ξέρω τεχνικά ποια είναι η επάρκεια της αρχής προκειμένου να το κάνει. Όταν λοιπόν 6 Απριλίου κάνω την καταγγελία, η συνάδελφοι δημοσιογράφοι του Inside Story, η Ελίζα Τρενταφύλου και ο Τάσος Τέλογλου, μια εβδομάδα μετά ουσιαστικά γνωστοποιούν με ένα πολύ εκτενές και πολύ άρτιο ρεπορτάζ τους το γεγονός της παρακολούθησής μου με το λογισμικό Predator. Μιλάμε πάντα για τη δεύτερη παρακολούθηση, αυτή που έγινε μεταξύ του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2021. Αυτή η δημοσίευση προφοδότησε όμως την δημοσιογραφική εργασία μιας δεύτερης ομάδας ερευνητών δημοσιογράφων, των Reporters United, του Νίκου Λεοντόπουλου και του Θόδωρου Χοδόγιανου, οι οποίοι είχαν ήδη ξεκινήσει από το Γενάρη του 2022 να αναζητούν για ποιο λόγο η κυβέρνηση τροποποίησε το νόμο το Μάρτιο του 2021 προκειμένου να μην γνωστοποιούνται σε άτομα τα οποία έχουν παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας η αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών να γνωστοποιεί σε άτομα που έχουν παρακολουθεί ότι έχουν παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και είναι αυτή η σύμπτωση, για καλή μου τύχη, η οποία ουσιαστικά πυροδοτεί τις αποκαλύψεις και την προηγούμενη Παρασκευή δημοσιοποιείται από τους Reporters United όλο το ιστορικό της παρακολούθησής μου, από την ΑΕΠ. Όποιος λοιπόν θέλει να πληροφορηθεί περισσότερα πράγματα μπορεί να πάει στο site των reportersunited.gr και να μάθει όλο το ιστορικό, το πώς από την 1η Ιουνίου του 2020 μέχρι τις 12 Αυγούστου που καταγγέλλω με την πρώτη μου καταγγελία στην ΑΔΑΕ την παρακολούθησή μου, η ΑΕΠ με παρακολουθούσε. Πείτε μου, κύριε Βουδάκη. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Όχι, και πώς εν συνεχεία κινείται μια διαδικασία μεταξύ των αρχών για το αν θα πρέπει να μου κοινοποιηθεί ή όχι. Και τελικά καταλήγουμε στην νομοθέτηση εκ μέρους του Μαξίμου με μια επέσχυντη πρόθεσμη τροπολογία στις 31 Μαρτίου του 2021 προκειμένου να αποκριβεί. Αυτό που με έχει εκπλήξει, κύριε Βογιόπουλε, πολύ δυσάρεστα είναι ο κινησμός του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει εκφράσει μέχρι σήμερα επίσημα την κυβέρνηση, του κυρίου Οικονόμου, ο οποίος σχολιάζοντας την πρώτη μου παρακολούθηση, γιατί στη βάση του ρεπορτάζ που είχε πρώτο βγει από το Inside Story, είπε ότι ουσιαστικά αφορούσε την παρακολούθηση ενός ιδιώτη από ιδιώτες. Δεν ξέρω που είχε την πληροφόρηση εκείνη τη στιγμή. Και συνεχεία, όταν αποκαλύφθηκε τεκμηριωμένα και με όλη τη χρονική ακολουθία το ρεπορτάζ των Reporters United, ότι τελικά την παρακολούθησή μου, τουλάχιστον την πρώτη, την έχει κάνει η ΕΕΠ, αυτή η οποία τεκμηριώνεται κιόλας από τα σήματα της ΕΕΠ. Είναι σοκαλιστικό, γι' αυτό καλό τους ακροατές σας να το διαβάσουν. Ύστερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν θα ήταν ηθικό και νόμιμο η κυβέρνηση να γνωρίζει κάτι και ότι αυτό το γνωρίζει μόνο η δικαστική αρχή, η οποία διέταξε την συνακρόση, και ότι εν τέλει η τροποποίηση του νόμου έγινε διότι είναι αυτονόητο ότι ένας πολίτης, όταν αιτείται να μάθει αν έχει παρακολουθεί για λόγους εθνικής ασφαλείας, να μην του γίνεται γνωστό. Ο κύριος Οικονόμου, λοιπόν, αν βρεθεί ποτέ στη θέση μου και τον παρακολουθήσει κάποιος, θα ήταν αυτονόητο και κοινή λογική, όπως αυτές είναι δύο λέξεις που χρησιμοποίησε και εκφράζει, αυτονόητο και κοινή λογική. Εάν λοιπόν βρεθεί ποτέ στη θέση μου να τον έχει παρακολουθήσει μια υπηρεσία πληροφοριών και τηθεί στην αρμόδια αρχή για το εάν μετά το πέρας της παρακολούθησης του έχει παρακολουθεί, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί παρακολούθηση και να τηθεί να το μάθει αν τελικά κάποτε είχε παρακολουθεί, να μην το κοινοποιηθεί ποτέ από για καμιά όλη αυτή την υπόθεση, κύριε Κουκάκη, υπάρχει προκαταρρυκτική εξέταση από την εισαγγελία. Με μεγάλη καθυστέρηση, και αφού, κύριε Μπογιόπουλε, την προηγούμενη Τετάρτη είχα ο ίδιος ζητήσει να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση ανέθεσε, μάλλον η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, κινήθηκε από μόνη της και διέταξε προκατακτική η προϊστάμενη εισαγγελέας πρωτοδικών. Αν και δεν μπορώ να γνωρίζω κατά πόσον υπάρχει αρμοδιότητα της συγκεκριμένης εισαγγελέας, από τη στιγμή που η εισαγγελέας εφετών ήταν εκείνη η οποία διέταξε την συνακρόασή μου, η εισαγγελέας επόπτης της ΕΕ. Έχουμε μπλέξει στον κόσμο με πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και πάρα πολλές... Όχι, ήταν χρήσιμο, και αν μπορεί κανείς να, αν μπορεί κανείς να συνοψίσει, είναι ότι με βάση και το νόμο που ψηφίστηκε, μπορεί να παρακολουθείτε ο οποιοσδήποτε πολίτης αυτής της χώρας στο όνομα της εθνικής, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας, χωρίς να δίνει λογαριασμό κανένας για αυτού του είδους παρακολουθήσεις. Και ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία και πρέπει να το επισημάνουμε, όταν 31 Μαρτίου τροποποιείται ο νόμος της ανεξάρτητης αρχής, συνταγματικά κατοχυρωμένη. Επειδή με ρωτούν εδώ, να πω ότι πρόκειται για το άρθρο 87 του νόμου 4790 του 2021 που πολύ δίνει σωστά τη δυνατότητα να παρακολουθούνται πολίτες με αυτούς που τους παρακολουθούν να επικαλούνται εθνική ασφάλεια και χωρίς εκείνοι που είναι οι παρακολουθούμενοι να έχουν δικαίωμα να το μάθουν. Μετά από αίτησή τους. Είναι, ξαναλέω, δηλαδή, το άρθρο. Είναι πεπισμένος ότι έχει παρακολουθηθεί. Ναι, ναι. Και να απευθύνεται. Είναι το άρθρο 87 αρχή του νόμου 4790 του 2021. Λοιπόν, οπότε το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι με μεγάλη μου ικανοποίηση διαπίστωσα ότι υπήρχαν αντανακλαστικά τουλάχιστον από την Ένωση Συνταχτών. Διεθνής ενός τύπου το προέβαλαν, μεγάλα διεθνή μέσα. Έχει τεθεί το θέμα, γιατί έχω υπόψη μου το ότι έχει ζητήσει το ΚΚΕ διερεύνηση της υπόθεσης και το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ήδη από το Σάββατο και εκεί έβγαλε μια περιεκτική ανακοίνωση η οποία ζητάει να υπάρξει γνωστοποίηση του θέματος. Ο κύριος Καμίνης από το ΚΙΝΑΛ έχει ήδη κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό, θέτοντας πολύ κέρια ερωτήματα. Έχουν βγει και έχουν εκδοθεί τρεις ανακοινώσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Ηλιόπουλος, έχει και αυτός με πολύ ευθύ τρόπο απευθυνθεί την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κρύβεται και αυτή τη στιγμή έχουμε δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Οικονόμου, ο οποίος αρχικά απέδωσε την παρακολούθησή μου σε ιδιώτες και στη συνεχεία όταν ερωτήθηκε είπε ότι δεν θα ήταν προβληματικό η κυβέρνηση να γνωρίζει και στη συνεχεία όταν ρωτήθηκε για το επίμαχο το οποίο είναι η τροποποίηση του νόμου, γιατί η τροποποίηση του νόμου, κύριε Μπογιόπουλε, έδειξε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει. Και γι' αυτό το τροποποιεί το νόμο, για να μην μου γνωστοποιηθεί η παρακολούθησή μου. Κύριε και Κουκάκη, όταν το έκανε, είπε, όταν τροποποιήθηκε λοιπόν ένας νόμος, ο οποίος είχε 27 χρόνια, είπε ότι αυτό είναι το αυτονόητο και κοινή λογική. Λοιπόν, ελπίζω κύριος και εύχομαι για τον κύριο οικονόμου να μην βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος ο ίδιος προσωπικά με αυτό το αυτονόητο και με αυτή την κοινή λογική. Και εγώ αυτό το αυτονόητο και αυτή την κοινή λογική, με συγχωρείτε, που επιδεικνύει ο ίδιος ο κύριος οικονόμου, θα διεκδικήσω να την αλλάξουμε με όλα τα θεσμικά μέσα τα οποία έχω στη διάθεσή μου. Κύριε Κουκάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να σημειώσω πρώτον ότι θα συνεχίσω να παρακολουθούμε αυτή την ιστορία και με τη βοήθειά σας. Και επίσης θέλω να πω ότι επειδή επικοινωνήσαμε στο τηλέφωνο, φαντάζομαι για να οργανώσουμε αυτή την κουβέντα δηλαδή, για να σας καλέσω. Φαντάζομαι τα παιδιά εκεί δεν θα έχουν χάσει το κινητό μου, αν πάντως τους έχει παραπέσει και επειδή μάλλον όποιος μιλάει μαζί σας, δεν ξέρω, ίσως και μαζί μου προκαλεί ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αν δεν το έχουν και το δικό μου τηλέφωνο, να κοιτάξουν στο δικό σας που το ξέρουν πια, θα δουν αυτή την κλίση την τελευταία, είμαι εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Στην πλατεία και μου την πέφτουνε δυο τύποι με στολή και ενώ μου παίρνουν τα χαρτιά και τα στοιχεία αναρωτιέμαι γιατί με στήσες εσύ. Ήτανε κρύο και φυσούσε με μανία και εγώ φορούσα μια κουκούλα και παλτό, άλλο δεν ήθελαν κι οι τύποι στη γωνία, μου την πέφτουν και με κάνουν τσακωτό. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Καστημένο στην πλατεία και μου την πέφτουνε δυο τύποι με στολή, από μικρό παιδί με δέρνει ατυχία και τώρα βρέθηκε στο δρόμο μου κι εσύ. Εσύ επέμενες γι' αυτό το ραντεβού, όλα δικά σου τα θέλεις μια ζωή, εγώ σου έλεγα να πάμε κάπου αλλού και να που βρέθηκα για σένα στο κελί. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα, ήρεμα, είμαι το θύμα μιας αγάπης. Εδώ είμαστε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παοκάρα, στον Τάσο, στον Νίκο, στα Γιάννενα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία. Χαιρετίσματα στο φίλο τον Δημήτρη που μας ακούει από τον Μπέρμιγχαμ. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταλικέρη που είναι στην Φραγκφούρτη. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. λοιπόν τους γιατρούς μας τους θυμάστε, τους ηρωές μας προφανώς τους θυμάστε και τους υγειονομικούς μας τους θυμάστε. Αυτοί μάλλον το Πάσχα τώρα θα φάνε χειροκρότημα. Έτσι κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Για πείτε μας τι συμβαίνει. Ναι, κοιτάξτε, πράγματι 4.000 εργαζόμενοι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής, οι οποίοι πληρώνονται μέσω του ΑΕΔ, πληρώθηκαν το μισθό τους μόλις σήμερα και μετά τις δικές μας διαμαρτυρίες, αντί για 15 του μήνα του Απρίλη, διότι υπάρχουν, λέει, ειδικές αργίες του ευρώ από το Καθολικό Πάσχα. Και ρωτώ εγώ ότι γιατί δεν προετοιμάστηκε το κράτος, το επιτελικό κράτος της κυβέρνησης, που έχει πολυδιαφημιστεί, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Μάλιστα είχαν μια ειδοποίηση από την τράπεζα ότι θα πληρωθούν 21 του μήνα και μετά τις διεκές μας διαμαρτυρίες βρέθηκε λύση και πληρώθηκαν σήμερα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση πριν από 4 μέρες στο Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε μια ανακοίνωση θριαμβολογώντας ότι έχει βρει τρόπο με αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας να πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών, δηλαδή τα Υπουργεία και τα Σώματα Ασφαλείας 21 του μήνα αντί για 27. Και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι τα νοσοκομεία και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες θα πληρωθούν κανονικά 27 του μήνα. Εμείς που παίρνουμε 850 ευρώ το μήνα, που δεν πήραμε καμία αύξηση, που δεν παίρνουμε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κτλ., η κυβέρνηση δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να πληρωθούμε λίγες μέρες πριν το Πάσχα, με την ακρίβεια να τσακίζει, προκειμένου να μπορούν οι συνάδελφοί μου να γιορτάσουν στοιχειοδός το Πάσχα. Η δικαιολογία ότι είναι άλλη η διαδικασία είναι ψέματα, διότι μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμών πληρώνονται και οι υγειονομικοί, όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι των κεντρικών υπηρεσιών. Μάλιστα η ανάρτηση από τις μισθοδοσίες των νοσοκομείων ήταν μέχρι σήμερα προς την ΕΑΠ, ενώ στα Υπουργεία ήταν λίγες μέρες νωρίτερα. Θα μπορούσαν λοιπόν να υπάρξει μια προετοιμασία και να μην υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε και τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή, την ώρα που πραγματικά πάνε να καταργηθούν τα πάντα, πιστοποιητικά, εμβολιασμού, νόσησης, γίνεται χαμός παντού στα κέντρα, στα γήπεδα, επιμένουν στην αναστολή εργασίας. 8 μήνες είναι χωρίς μισθό οι συνάδελφοί μου, αφορά 7.500 συναδέλφους αυτό το μέτρο, δεν υπάρχει υγειονομικό όφελος πια σε αυτό. Όλοι μιλάνε πια ότι ακόμη και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τον ιό. Είναι γνωστό ότι το εμβόλιο σε προστατεύει μόνο από τη βαριά νόσηση, όχι από τη νόσηση και τη μετάδοση. Και όμως επιμένουν σε αυτό το μέτρο. Και μάλιστα τρεις συνάδελφοί μου κάνουν ακόμη απεργία πείνας στα σκαλιά του Υπουργείου Υγείας από 21 Μαρτίου. Οι τρεις κατέρευσαν και πήγαν στο νοσοκομείο, τρεις έχουν μείνει. Και εμείς εδώ λέμε και έχουμε ένα παράπονο. Αν έκανε απεργία πείνας η Ρούλα, ο Μάνος, ο Μπάντης, τους ξέρουμε και με τα μικρά ονόματα τρομάρα τους. Έτσι θα ασχολούνταν όλοι οι κοινοί γνώμοι. Τώρα που κάνουν οι υγειονομικοί που τους χειροκροτούσαμε, δεν ασχολείται απολύτως κανένας. Κύριε Γιαννάκο, με αυτούς τους ανθρώπους, μας είπατε το μέτρο αυτό της αναστολής αφορά, μας είπατε, 7.500 υγειονομικούς. Η εικόνα που έχετε από την κυβέρνηση ποια είναι? Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Τίποτα. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι αιμονή είναι αυτό σε ένα λάθος. Προσπαθούν να αιτιολογήσουν προφανώς το λάθος που έχουν κάνει στην διαχείριση της πανδημίας, τα λάθη τους. Γιατί ακόμη και σήμερα πεθαίνουν 50 με 70 ανθρώπους, 50 άνθρωποι από κορονοϊό, προσπαθούν να αναδείξουν την ατομική ευθύνη μέσω των υγειονομικών που είναι εμβολιασμένοι σε υψηλότερα ποσοστά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ άλλον λόγο, πραγματικά δηλαδή, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3.500 συνάδελφοί μου σε αναστολή και 4.000 που δουλεύουν προσωρινά με πιστοποιητικά νόσησης, που κατά καιρούς βγαίνουν και αυτοί σε αναστολή. Και ρωτώ εγώ, όταν 1.000 συνάδελφοι εργάζονται αυτή τη στιγμή που είναι σε ευπαθείς ομάδες και έχουν εξαιρεθεί του εμβολιασμού και εργάζονται σε κλινικές κορονοϊού, κανονικά, είναι ανεμβολίαστοι. 7.500 συνάδελφοι δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και εργάζονται κανονικά με αδύνατα αντισώματα ασφαλώς ή χωρίς καθόλου αντισώματα. Όταν τα πιστοποιητικά νόσησης μία ισχύουν τρίμηνο, φεύγουν με αναστολή, μετά πάνε εξάμηνο, ξαναγυρίζουν πίσω, δεν νομίζω πια ότι το μέτρο αυτό έχει κάποιο υγειονομικό όφελος. Και με δεδομένο ότι εμείς όταν νοσούν οι υγειονομικοί κάνουμε το τεστ το μοριακό, κάνουμε και τους κύκλους θετικότητας και εκεί βλέπουμε ότι έχουμε πολύ χαμηλό κύκλο θετικότητας, άρα είμαστε υπερμεταδότες. Ως εκ τούτου λοιπόν έχει καταρρευθεί και αυτό το επιχείρημα που λέγανε το περασμένο Σεπτέμβριο ότι όποιος εμβολιάζεται έχει χαμηλό υγειονομικό φορτίο. Πραγματικά δεν μπορώ να το κατανοήσω το λόγο, γιατί επιμένουν σε αυτό το λάθος και έχουν 7.500 ανθρώπους απ' έξω. Και έναν άλλο λόγο που μπορώ να δω είναι ότι γίνονται πιο εύκολα τα σχέδια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το σύστημα. Ήδη έχει ανακοινώσει τα απογευματινά χειρουργία την ιδιωτικοποίηση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Και τα απογευματινά χειρουργία είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι μαχαιριά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη δωρεάν περίθαλψη, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι περίμεναν 3 χρόνια για να χειρουργηθούν λόγω της αναστολής των χειρουργείων, επειδή μετατράπηκαν σε ΜΕΘ προσωρινές οι χειρουργικές αίθουσες και μονοθεματικά τα νοσοκομεία με τον κορονοϊό, και τώρα τους λένε ότι για να χειρουργηθείτε θα πρέπει να πληρώσετε το 30% των εξόδων του νοσοκομείου, που λένε ένα μέρος θα πάει και στους υγειονομικούς. Εμείς τέτοια χρήματα δεν τα θέλουμε. Τώρα που η ακρίβεια τσακίζει, θέλουμε αυξήσεις στους μισθούς στην ένταξή μας στα ΒΑΕ και θα πληρώνουν και την αμοιβή του γιατρού. Δηλαδή χειρότερα από τον ιδιωτικό τομέα. Και να πω, κύριε Μπογιόπουλη, να μην το ξεχάσω, ότι προχθές η Ελστάτ ανακοίνωσε στοιχεία για τους θανάτους τις πρώτες 9 εβδομάδες. Και έχουν πεθάνει 5.751 άνθρωποι περισσότεροι σε σχέση με το 2021. Ευαισθητοποιήθηκε κανείς? Οι 2.350 περίπου είναι ασθενείς άλλων παθήσεων. Και οι υπόλοιποι, κοντά στις 4.000, είναι ασθενείς με κορονοϊό, περισσότερο από το 2021. Δικαιολογούνται αυτά τα στοιχεία? Δεν δείχνει ότι το σύστημά μας είναι διαλυμένο? Κύριε Γιαννάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με detective, υποκλοπές, μετάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το κόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Είσαι σκέτο, Παγράτος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο, στην Πετρούπολη, στο Γιάννη, στο Ήλιον, στην Ειρήνη, στην Πρέβεζα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο. Καλώς ήρθες, Παύλο. Καλώς ήρθες. Χαιρετίσματα στην Ελένη και σε όλα τα παιδιά του ΑΣΕΠ του 2008 που δίνουν αυτό το δίκαιο αγώνα μπροστά σε αυτή την ανίποτη αναλγησία. Καλησπέρα στο Σταυράν, στη Νίκαια, καλησπέρα στο Λάρη, στο Γιώργο, καλησπέρα στο Στέλιο, στο Σάβα, στο Λάμπρο, σε όλους και όλες. Δήμο, να είσαι καλά. Ψυχή βαθιά σε όλους. Τζενάκη, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Εδώ είμαστε πάλι, θα πάμε στη Γαλλία, καθώς Γαλλία. Στην Κυριακή. Γαλλία, βεβαίως. Για πες μου κάτι. Εκεί λέει τώρα ότι η κυρία Λεπέν και κάτι πρώην ευρωβουλευτές της υπεξαίρεσαν 600 χιλιάρικα από ευρωπαϊκούς πόρους. Και ξεκίνησε. Δηλαδή ότι οι φασίστες και οι εθνικόφρονες κατά βάση είναι στομαχόφρονες. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει και αλλού. Όχι, είναι διεθνές το φαινόμενο, πανανθρώπινο θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα αυτή η δίωξη, η ανακριτική αρχή, η ανακριτική διαδικασία μάλλον, έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα πριν να ανοίξουν οι κάλπες, διότι την Κυριακή είναι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει πως ο Εμμανουέλ Μακρόν θα είναι ο νικητής με ένα ποσοστό 56%. Είναι αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Τον ήθελαν ακόμη και στο 52-53% με την κυρία Λεπέν να παίρνει ένα διόλευκο καταφρόνητο από 47-49% στον δεύτερο γύρο. Τώρα να θυμίσω κάτι. Αυτός είναι η δεύτερη φορά που αναμετριέται με την... Ακριβώς, με αυτή τη φασίστο. Και η κυρία Λεπέν είναι έτσι. Ακόμη πιο ενισχυμένη. Αυτό θέλω να πω ότι την προηγούμενη φορά πόσο είχε πάρει αυτός, 70? Δεν είμαι πρόχειρη αυτή τη στιγμή για το ακριβές ποσοστό. Από εκεί ήταν 70-30 στο δεύτερο γύρο. Η κυρία Λεπέν ήταν πολύ ισχυρότερη. Ναι. Είχε πει τότε αυτός ότι θα βάλουμε τέλος στην ακροδεξιά στη Γαλλία. Αυτό είχε πει τότε πριν από 5 χρόνια. Και τώρα αυτός που θα βάζει τέλος στην ακροδεξιά στη Γαλλία με την πολιτική που ακολούθησε, με βάση τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, από το 30 στο δεύτερο γύρο την έχει πάει κάπου στο 45 τη Λεπέν. Ναι, ίσως και περισσότερο αν σκεφτούμε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία την Κυριακή και αν σκεφτούμε τι συμβαίνει στις επιμέρους περιοχές της Γαλλίας πέραν των προεδρικών εκλογών, στα τοπικά συμβούλια, εκεί όπου είναι πάρα πολύ ενισχυμένο το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, η οποία ξεκίνησε μία προεκλογική διαδικασία, όπως μας εξηγούσε και η Μαρία Δαναξά στο προηγούμενο φίλο της Real News, μιλώντας απευθείας με τους πολίτες και αποφεύγοντας να κάνει συγκεντρώσεις και ομιλίες. Έκανε κυρίως πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες. Πολύ διαφορετική πολιτική από αυτή που επέλεξε να ακολουθήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και διάφορες φωτογραφίες του να διαραίουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί και πέρα η κυρία Λεπέν φαίνεται πως δεν θα καταφέρει αυτή τη φορά να πάρει την προεδρία. Βέβαια αύριο το βράδυ στις 9 ώρα Γαλλίας είναι το πάρα πολύ κρίσιμο debate μεταξύ των δύο, το οποίο αναμένεται να γύρει την πλάστιγκα πολλών από αυτούς που δηλώνουν αναποφάσιστοι. Μάλιστα. Τώρα μια και είπες debate, να θυμίσω τη δεκαετία του 80, όταν ο πατέρας της σημερινής ήταν ένα φασιστικό τίποτα, φρόντισε ο Μιτεράν τότε, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που είχαν στον εκείδη κομματισμό οι λεγόμενοι σοσιαλιστές με τους γκολικούς, να εμφανίσει στο προσκήνιο τότε, στην τηλεόραση, τον πατέρα της Λεπέν. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έτσι για να ξέρουμε τα συγκοινωνούντα δοχεία και τον τρόπο με τον οποίο οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στους ίδιους θεούς αλλά θέλουν να έχουν για τον εαυτό τους τις καρέκλες, τροφοδοτούν το φασισμό. Έτσι για να τα λέμε απλά. Πάμε παρακάτω. Έτσι είναι και μάλιστα η κυρία Λεπέν, επειδή θεωρεί τον πατέρα της ακροδεξιό βαρύδι για την πολιτική της καριέρα, έχει φροντίσει, τον έχει διαγράψει από το κόμμα, το οποίο εκείνος ίδρυσε, έχει αλλάξει και λίγο το όνομα του κόμματος, προκειμένου να δείξει ένα πιο φιλελεύθερο, αν με επιτρέπετε, όρος πρόσωπο για την ίδια και το κόμμα της. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την Ουκρανία, τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν πως οι Ρώσοι μαχητές έχουν εντολή να ισοπεδώσουν τα πάντα στο Αζοφστάλ Κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για καταστροφή του εργοστασίου, οι οποίες ελέγχονται, και μάλιστα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει ως υποκλοπή επικοινωνιών από ένα διοικητή ρωσικής μονάδας εδάφους, ο οποίος είπε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη σχεδιάζουν να ισοπεδώσουν τα πάντα στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου και του υπεδάφους των υπογείων σειραγκών που υπάρχουν στο εργοστάσιο Χαλιβουργίας. Μάλιστα. Τζέννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Με τραγούδια λυπημένα ανταμώναμε τα βράδια και με χάδια κουρασμένα απ' τη σημέρα στα σημάδια. Τα τσιγάρα μοιρασμένα, η κιθάρα δανεική, όνειρα μπογιατισμένα σε μια σπρωμαυρή ζωή. Τώρα πάψαν τα τραγούδια, ξέβαψαν τα χρώματα, δρόμοι και παλιές πλατείες άλλαξαν ονόματα. Κι άμα δω κανένα φίλο, τρέμω μη με θυμηθεί. Πέθαμε λες κάνεις πέρες, δε γουστάρω να μου πει. Μου είχες πει πως όλα αλλάζουν, τρομαγμένα και έβγα, κι ό,τι πιότερο αγαπάμε μας πληγώνει πιο βαθιά.